กษัตริย์ของประเทศยูดาห์หลายพระองค์ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้ามากกว่ากษัตริย์ของประเทศอิสราเอลในบรรดากษัตริย์ที่ชั่วร้ายที่สุดของประเทศอิสราเอลคืออาหับผู้โหดร้ายมีมเหสีชาวต่างชาติที่เข้ามาครอบงำบังคับให้ประชาชนกราบไหว้พระบาอาลและอัชโทเรต เยซิเบลราชินีของข้าวันนี้เป็นวันสำคัญอาทาริยาลูกสาวของเราจะได้แต่งงานกับเจ้าชายเยโฮรัมแห่งประเทศยูดาห์ข้าได้สั่งให้เตรียมรถม้าให้พร้อมหลังจากอาหารเช้าวันนี้เราจะไปกรุงเยรูซาเล็มกัน หม่อมฉันจะเตรียมทุกอย่างให้พร้อมหม่อมฉันอยากให้พระราชาเยโฮชาฟัดอนุญาตให้จัดพิธีแต่งงานแบบพี่นีเชียนเพคะ อยากได้อะไรที่เป็นไปไม่ได้นะพระราชาเยโฮชาฟัดราชบิดาของเจ้าบ่าวไม่เกี่ยวข้องกับพระบาอันและพระอัชโทเรตเลยพระองค์ไม่ยอมละทิ้งการนมัสการพระเยโฮวาพระเจ้าของอับราฮัมอิสอัคและยาโคบหรอกพระราชานะยึดมั่นว่าพระเจ้าองค์นี้เป็นองค์แท้จริงเป็นผู้มีชีวิตส่วนพระที่เหลือเป็นพระเถียนทั้งสิ้น แต่ถึงอย่างไรหม่อมฉันก็จะต้องให้ลูกสาวของเรากราบไหว้พระบาอันไม่ให้ทอดทิ้งเป็นอันขาดเขาหวังว่าจะได้รับอนุญาตให้ตั้งแท่นบูชาบรรดาพระทั้งหลายในประเทศยูดา ลูกของเราจะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำเช่นนั้นแน่ตราบใดที่พระราชาเยโฮชาฟัดยังมีพระชนอยู ่แต่ว่าสักวันหนึ่งเมื่อเยโฮรัมขึ้นครองประเทศต่อจากเสด็จพ่อของเขาลูกเราก็จะทำได้สำเร็จคอยดูก็แล้วกันยิ่งไปกว่านั้นนะอาทาริยาลูกเรานอกจากจะสวยฉลาดตักแหลมแล้วยังมีความเด็ดเดี่ยวอีกด้วย หลายปีต่อมาขณะที่พระราชาเยโฮชาฟัดพระราชาแห่งประเทศยูดาอายุได้60ปีได้สิ้นพระชนลงประชาชนต่างเศร้าโศกต่อการเสด็จสวรรคตของพระองค ์ท่านทั้งหลายคิดว่าพระราชโอรสองค์ไหนของพระราชาเยโฮชาฟัดควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกษัตริย์ต่อไป ต้องเป็นเจ้าชายเยโฮลัมอยู่แล้ว ใช่ๆ เพราะพระองค์น่ะเป็นโอรสองค์โตอายุมากกว่าพระองค์อื่นนะ ข้าเสียใจที่ได้ยินคำพูดนี้มีเจ้าชายองค์อื่นที่ดีกว่าเจ้าชายเยโฮรัมหรือไม่ยิ่งไปกว่านั้นพระชายาอาทาริยาก็ไม่นมัสการพระเยโฮวาเธอจะไม่เป็นเหมือนกับพระนางเยซาเบลพระมารดาที่สั่งฆ่าคนที่นมัสการพระเจ้าจำนวนมากในอิสราเอลหร ออาทาริยาพระราชินีผู้งดงามของข้าเจ้าพอใจหรือยังที่ข้าทำตามคำแนะนำของเจ้าสั่งตัดหัวพวกพี่น้องและญาติญาติของข้าทั้งหมดแล้ว เพคะต่อไปนี้พระราชาเยโฮรัมของหม่อมฉันก็ไม่มีใครเหลือมาแย่งมงกุฎไปจากพระองค์อีกแล้วหม่อมฉันมีความสุขมากที่เสด็จพี่ยินดีทำตามคำแนะนำของหม่อมฉันราชินีของพระองค์และทำตามที่หม่อมฉันปรารถนาทุกประการเพคะนอกจากนี้หม่อมฉันได้ว่าจ้างให้คนสร้างพระวิหารของพระบาอันตามคำอนุญาตของฝ่าบาทยิ่งทำให้หม่อมฉันมีความสุขใจมากที่สุดเพคะ เพียงเวลาไม่กี่ปีพระราชาเยโฮรัมและพระราชินีอาทาริยาได้บังคับให้ประชาชนประเทศยูดาห์กราบไหว้พระบาอันและพระอัชโทเรต ขอพระราชาทรงพระเจริญมีหนังสือเขียนจากท่านเอลียาผู้เผยพระวจนะมาถึงฝ่าบาทพระยะค่ะ อ่านให้ข้าฟังสิน ี่คือสิ่งที่พระเยโฮวาพระเจ้าแห่งดาวิดบิดาของเจ้าตรัสเจ้าไม่ได้ทำตามที่เยโฮชาฟัดบิดาของเจ้าได้ประพฤติแต่เจ้าหันไปทำตามกษัตริย์ของประเทศอิสราเอลเหมือนกับอาหับเจ้าได้ฆ่าพี่น้องของเจ้าเองฆ่าคนที่ดีกว่าเจ้าดังนั้นพระเจ้าจะลงโทษประชาชนของเจ้าบุตรทั้งหลายมเหสีและนางสนมของเจ้าและทุกอย่างที่เป็นของเจ้าเจ้าเองก็จะล้มป่วยและทุกข์ทรมานด้วยโรคลำไส้จดหมายอ่านจบแล้วไปยังค่ะ ไม่นานต่อมาประเทศยูดาห์ได้ถูกกองทัพของทหารฟิลิสเตีย และพวกอาหรับโจมตีทำลายพระราชวังจับพวกผู้หญิงและเด็กไปยกเว้นพระราชาและพระราชินีและโอรสองค์เล็กเมื่ออายุได้40ปีหลังจากที่ป่วยมานาน2ปีพระราชาเยโฮรัมได้สิ้นพระชนม์ด้วยโรคลำไส้ที่น่ารังเกียจดังที่เอลียาได้ทำนายล่วงหน้าจึงสิ้นสุดเวลา8ปีแห่งการครองบัลลังก ์ท่านว่าพระราชาที่ล้มป่วยสิ้นพระชนม์แล้วเหรอ ใช่พระองค์จากไปไม่มีใครต้องการไม่มีใครเศร้าโศกต่อการจากไปของพระองค์เลยพวกเขาวางแผนว่าจะไม่ให้เอาพระศพไปฝังไว้ที่สุสานของพระราชวงศ์ด้วยซ้ำไป เรื่องนั้นข้าไม่แปลกใจอยู่แล้วเอแล้วใครจะเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปล่ะ พระโอรสอาหัสยาโอรสของพระราชินีอาทาริยานะสินี่เป็นองค์สุดท้ายที่เหลือหลังจากการสังฆาบรรดาพระมเหสีโอรสทั้งหมดของราชวงศ์นี้เมื่อหลายปีก่อน ข้ากล้าพูดเลยนะว่าพระราชาองค์ใหม่จะเป็นเพียงหุ่นของพระนางอาทาริยาเท่านั้นเหมือนกับพระบิดาของพระองค์เมื่อก่อน แน่นอนอยู่แล้วพระเจ้าชายอายุแค่22ปีเท่านั้นเอง ในปีต่อมาพระราชาอาหัสยาได้สั่งให้นำกองทัพยูดาห์ไปช่วยพระราชาโยรัมลุงของพระองค์ทำสงครามล้อมเมืองรามอทกิเลอาดต่อสู้การรุกรานของพระราชาฮาซาเอลของประเทศอารัม ถวายบังคมพระยาคาเสด็จแม่ลูกกลับมาจากสงครามอย่างปลอดภัยแล้วพระยาคาทหารทุกคนก็ปลอดภัยดีพระยาคา ดีมากเป็นอย่างไรบ้างกองทัพของลูกกับของลุงยึดเมืองรามูกิเลอาร์ตได้ไหม ได้พระยาคาแต่เสด็จลุงโยลัมได้รับบาดเจ็บ บาดเจ็บมากไหม ไม่มากหรอกเสด็จแม่เสด็จลุงปล่อยให้แม่ทัพเยฮูและกองทหารยึดเมืองนั้นไว้ส่วนพระองค์เสด็จไปเมืองยิสเลเอลเพื่อรักษาบาดแผลพระยาค่ะ ดีแม่ได้ยินมาว่าที่เมืองยิสราเอลมีหมอเก่งหลายคนอีก 2-3 วันทำไมลูกไม่ไปเยี่ยมลุงล่ะท่านคงดีพระทัย ลูกก็อยากไปเหมือนกันน่ะลูกจะถือโอกาสจัดงานฉลองนอกพระราชวังลูกจะพาลูกหลานของเราไปด้วยจะได้สนุกสนานกันหน่อย ข้าแต่พระราชินีอาทาริยาแย่แล้วพระยาค่ะเลวร้ายมากน่ากลัวจริงๆ อะไรจะเลวร้ายเช่นนั้นบอกมาสิว่าเกิดอะไรขึ้น ทุกพระองค์พระยาค่ะถูกเยฮูประหารชีวิตหมดแล้วและเยฮูตั้งตัวเองขึ้นเป็นกษัตริย์องค์ใหม่ของอิสราเอลแล้วพระยาค่ะ มีใครถูกฆ่าบ้าง พระราชาแห่งยูดาห์พระราชาของเราพระโอรสอาหัสยาของฝบาทและพระโอรสน้อยใหญ่ทั้งหมดที่ไปด้วย ไม่นะไม่จริงเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเยฮูทำอย่างนี้ได้ยังไง ยังไม่หมดพยาค่ะพวกเขาประหารพระราชาของอิสราเอลด้วยพระราชาโยรัมเสด็จพี่ของฝาบาท อะไรนะไม่นะไม่จริง ยิ่งไปกว่านั้นพระบารดาของพระองค์พระราชินีเยซาเบลก็สิ้นพระชนม์ด้วยพยาค่ะ นี่มันอะไรกันโนอย่าเพิ่งไปไหนนะเดี๋ยวก่อนข้าอยากจะถามเจ้าว่าเขาฝังศพทุกพระองค์ไหม คือเนื่องจากพระราชาอาหัสยาของเราเป็นหลานของพระราชาเยโฮชาฟัตผู้เป็นคนดีเยโฮจึงสั่งให้ส่งพระศพใส่รถม้าไปฝังที่กรุงเยรูซาเล็มรถม้าคงมาถึงอีกไม่นานนี้ข้าพระองค์จึงรีบมาถวายรายงานนี่แหละพระยาค่ะ แล้วก็ทำอะไรกับพระศพของพระราชาโยรัมและพระราชินีเยเซเบลแม่ของข้าล่ะ ข้าพระองค์หวังว่าพระองค์จะไม่บังคับให้ข้าพระองค์ตอบไม่มีใครฝังพระศพเลยพะยะค่ะ ข้ารู้มาปากกับอีแรงคงจะจัดการร่างของพวกเขาไปเถอะปล่อยข้าอยู่คนเดียวให้ข้าคิดเรื่องนี้ก่อนว่าจะทำยังไงนางสนมเจ้าก็ออกไปด้วยเมื่อฉันต้องการจะสั่นกระดิ่งเรียกเข้าใจไหม อ หลังจากที่พระนางอาทาลิยาหายจากอาการตกพระทัยจากข่าวร้ายครั้งแรกความเจ้าเล่ห์เห็นแก่ตัวความโหดร้ายของพระนางก็เริ่มกลับคืนมาใครจะเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปพระโอรสของพระนางเสียชีวิตอายุ23ปียังเหลือโอรสอีกหลายองค์แต่ไม่มีใครเหมาะจะขึ้นเป็นกษัตริย์ได ้ทำไมข้าไม่แต่งตั้งตัวเองเป็นพระราชินีซะเลยล่ะจากนั้นข้าอาทาลิยาก็จะขึ้นปกครองประเทศยูดาห์แต่เพียงผู้เดียวถ้าจะให้สำเร็จข้าต้องรีบจัดการเรื่องนี้โดยเร็วมีใครอีกที่มีโอกาสจะอ้างตัวขึ้นมาปกครองต้องจัดการฆ่ามันทิ้งให้หมดไม่ให้เหลือซาก หม่อมฉันมาแล้วเพคะ ไปบอกให้หัวหน้าดูแลพระราชวังมาหาข้าเดี๋ยวนี้ฟังนะข้าจะประกาศตั้งตัวเองเป็นพระราชินีอาทาลิยาผู้มีอำนาจสูงสุดปกครองประเทศยูดา เพคะพระราชินีอาทาลิยาทรงพระเจริญพระราชินีทรงพระเจริญทรง พอแล้วเจ้าจะต้องเป็นหัวหน้าองครักษ์และที่ปรึกษาที่ข้าไว้วางใจเจ้าจะนำคำสั่งของข้าไปปฏิบัติโดยไม่ต้องถามอะไรได้ไหม ได้พระยาคาฟาบาท ดีงานแรกให้เจ้าจ้างให้คนไปในเมืองประกาศทั่วเยรูซาเล็มว่าข้าอาทาลิยาขึ้นเป็นพระราชินีแล้วมีอำนาจเต็มสูงสุดในแผ่นดินนี้จากนั้นให้ส่งทหารไปฆ่าลูกหลานราชวงศ์ของยูดาห์ทั้งหมดอย่าให้เหลือ ยกเว้นพระเจ้าหลานเธอของฝ่าบาทด้วยใช่ไหมพะยะคะ ไม่รวมทั้งหลานของข้าทุกคนฆ่ามันให้หมดอย่าให้เหลือซาก